Orang perang betul tak orang perang mati beranak masuk syurga? Ada betulnya, tapi tak apa tepat. Perempuan Islam yang mati beranak dapat pahala mati syahid, iaitu syahid akhirat. Nak kena molek dengan sebab kematian itulah mengkaparahkan dosa-dosanya yang lain. Sebab itulah Nabi suruh beranak acak. Kerana beranak pahala dia besar. Nak patut orang tak payah dekilah. Oh, lelaki banyak pahala. Dah mau beranak, orang lelaki tak ada orang dah pahala. Nak sakit nak beranak tu pahala. Pahala dah. Tuan-tuan kata mati beranak. Sakit nak beranak, duduk dalam lewang, dalam lewang. So, bidang duduk pisah. Nak bini duduk dalam lewang. Daripada tang maring tu. Nak, wah, tak subit lagi. Eh? Sakit, taruh nyawa. Laki taruh nyawa duduk luar. Tak? Nak ambil nombor Messi, nombor telefon. Nampak? Dah boleh beranak pas batang, nikah hulur. Nanti orang lelaki.